trzecim Buka Shade. I teraz mamy taki Igorze problem, bo albo coś zagramy i przytniemy, albo podkręcimy publiczność przed tym występem. Zatem jak sądzisz, to będzie głównie ich najmłodsza płyta z zeszłego roku? Myślę, że nie do końca. Myślę, że możemy się spodziewać również starszych utworów. Na pewno będzie to niezapomniane show w wykonaniu tego duetu. Czy ty jako DJ masz ich winyle, ich płyty, czy miksowałeś ich muzykę grając jako DJ? No jasne, mam dużo winyli, ich muzykę miksowałem w większości swoich setów, stąd też ten pomysł na booking właśnie na tym festiwalu. A które numery kojarzysz, pamiętasz? No, Mandarin Girl, chociażby jeden z czołowych utworów właśnie tego zespołu. Co takiego dzieje się, że właśnie niemiecka elektronika, twoim zdaniem, czy twoim zdaniem jest tak, że Niemcy nadają ton w elektronice? Ja myślę, że akurat ten duet jest na tyle charakterystyczny, że warto zapraszać ich na tego typu występy. Warto wspomnieć, że jest to zespół, który został nominowany przez Resident Advisors za jeden z najlepszych live actów na świecie. Mają na swoim koncie wiele występów na największych festiwalach na całym globie, chociażby Coachella. I dzisiaj mamy okazję posłuchać ich właśnie w Szczyrku w Polsce na festiwalu Snowfest. Igor Fleischer był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za te kilka słów. Dziękuję bardzo. Dzięki. A przed nami Buka Shade. Dobrze by było, żebym w kilku słowach powiedział, co tutaj się dzieje. A sytuacja jest taka, że właśnie wychodzę spod sceny. Ci starsi słuchacze programu trzeciego dla wyobraźni pewnie pamiętają, jak to było z zespołem Kombi. Z zespołem Kombi było tak, że były pady perkusyjne. I te pady perkusyjne generowały bardzo charakterystyczny dźwięk. Tutaj jest trochę podobnie, z tym, że umówmy się, mamy XXI wiek i sytuacja jest znacznie bardziej nowoczesna i popchnięta technologicznie. Buka Shade. Już są obaj. Już grają. A ja zostawiam Państwa z tymi dźwiękami. Buka Shade Live Act z festiwalu Snowfest. Do godziny drugiej w potrójnym paśmie przenoszenia.

Yeah, all right. Getting somewhere. Thank you. We'll be right back. Surfers, how are we doing?

Buka Shade w programie trzecim, tuż przed godziną drugą. Mam wrażenie, że sporo utworów ze starych płyt, bo jak komunikowali swoim słuchaczom, właśnie na tej najnowszej płycie odwołują się do tego, co działo się 15, 10, 17 lat temu. Stoję na backstage'u i no właśnie, stoję w towarzystwie wyjątkowym i bardzo miłym. Katarzyna Nowicka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak oceniasz ten występ? Ja uważam, że bardzo fajnie, bo w swoich setach oni potrafią być bardzo mocni, a tutaj zagrali tak, jak wszyscy od nich oczekiwali. Są powroty do starych rzeczy, a przede wszystkim jest bardzo płynąco, bardzo melodyjnie, super. Katarzyna Nowicka, Bel Nowika, która dziś jeszcze na tej samej scenie pojawi się dla Państwa na trzeciej edycji Snowfestu w Szczyrku. Buka Shade jeszcze przez 20-30 minut, po nich Cats and Dogs, a potem Mr. Lex i Nowika właśnie. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański, audycję zrealizował Wiesław Szala. Zostajemy tutaj do samego rana. Ciepło posłamy, to był dobry czas w programie trzecim. Do usłyszenia. Thank you very much. Program trzeci Polskiego Radia.